És la primera de les solucions que volem abordar en punts crítics en mobilitat que hi ha a la ciutat de Figueres i que, per tant, s'han d'abordar. En aquest sentit, doncs, avui solucionem amb aquest doble carril el trànsit en el carrer Canigó, evitarem els col·lapses que es produeixen quan el pàrquing del Garrigal o pàrquing Saba està complet i que no permet fluir la circulació per part de la gent que vol anar cap al carrer de la Jonquera. Doble carril, quedarà totalment diferenciat qui va al pàrquing de qui va circulant cap al carrer de la Jonquera, i realment, doncs, entenem que se solventarà aquesta problemàtica aquí, per passar a abordar la resta de punts crítics que hi ha a la ciutat de Figueres, que n'hi ha i que en són conscients i que realment són els que volem solventar.